hear a million voices in my head, telling me the things I should have said. I don't know why I let you go. Oh, I learned the hard way. Tell me it's not too late. Now my arms are open wide. They're hanging forever there, waiting forever for you. I won't give up on you this time, 'cause I ain't holding out for nobody else. It's gotta be you. When you walked away, my heart tried to replace you with someone like you. But I could never find it. I don't wanna fight it. It's gotta be you. I wish I could turn back the time. The power is yours and never mine. Maybe with time you see that I can give you all the things you missed. Oh, no, no. Now my arms are open wide, and I ain't holding on for nobody else. It's gotta be you. Someone like you, but I could never find it. I don't wanna fight it. It's gotta be you. You don't have to answer right now. Baby, go and take your time, 'cause I'll be here. It's gotta be you. It's gotta be you. It's gotta be you. When you walked away, my heart tried to replace you with someone like you. But I can never find it. I don't wanna fight it. It's gotta be you. Mooi begin. Isaiah Firebrace. Wie was dat ook alweer? Ik ga het je vertellen. Dat was die jongen van 17 jaar die voor Australië meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Eerst won hij X-Factor, toen bracht hij deze plaat uit, vorig jaar, en scoorde daarmee een top 10. It's Gotta Be You. Een hele goede avond. Het is woensdag 31 mei. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Normaal gesproken zit op woensdag altijd Alfred, maar Alfred is even afwezig en ik mag hem waarnemen en dat doe ik met veel plezier. Vandaag hoor je in ons radiomagazine meer over hoe is het wonen in Rotterdam. Het is vandaag woensdag, dus komt er ook een column van Han van der Horst voorbij. Dit keer over de Ramadan. En het Argos Roperun team is er weer helemaal klaar voor. Dit en mooie muziek van bijvoorbeeld de Crickets, Charlie Putt en Elton John in deze aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. You never wear a stitch of lace, and powder's never on your face. You're always wearing jeans, except on Sunday. But please don't ever change. No, don't you ever change. I kinda like you just the way you are. You don't know the latest dance, but when it's time to make romance, your kiss is letting me know you're not a tomboy. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. Lots of other girls I've seen know how to treat guys mean, but you would rather die than ever hurt me. So please don't ever change. No, don't you ever change. Oh, promise me you're always gonna be as sweet as you are. Don't ever change. Don't you ever change. Please don't ever change. Blijf zoals je bent. Please don't ever change. We gingen terug in de tijd. Naar 1961 met The Crickets. En Michael Bolton ziet het niet meer zitten na de relatiebreuk. Hij zong How Am I Supposed to Live Without You. Onze verslaggever Joen van Gent is weer op pad geweest. Na in een paar gemeenten, waaronder Zwijndrecht en Barendrecht, inwoners te hebben bevraagd, ging hij dit keer Rotterdam in. Wederom met de vraag, hoe is het wonen hier? Vanaf 1 april vorig jaar, dus dat is dik een jaar nu. Vrij nieuw. Ja, eigenlijk wel, ja. Hoe bevalt Rotterdam? Ontzettend goed. Ja, ik vind het een hele leuke stad. Heel mijn familie komt hier ook vandaan. En mijn opa en oma's, die woonden hier. Dus als kind kwam ik ook al best wel vaak in Rotterdam. Ik ben in Rotterdam gaan wonen omdat ik 20 jaar geleden of al langer van de kunstacademie afkwam. En Rotterdam had een heel goed kunstklimaat en zo ben ik in Rotterdam terechtgekomen. Nee, ik woon hier niet, ik werk hier. Okay. Maar ik heb altijd in Heerlijkersberg gewoond en woon nu in Krimpen dan buiten Rotterdam. Maar volgend jaar weer terug. Dus, oh ja. Ja. U miste Rotterdam? Ja, tuurlijk. Ja. En waar ligt dat aan? Wat is dat nou? Ik denk de mixcultuur en de gezelligheid en de drukte. Dat is het, denk ik. Leuk. Ja, je moet wel stadsmens zijn. Ik hou er wel van. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, het bevalt me heel goed. Ik woon hier nu, hoe lang? 20 jaar, meer dan 20 jaar. Dus ik vind het een hele leuke stad. Hij heeft er een goede kijk op. En kunt u nog aan mensen uitleggen van die dit horen, laten we zeggen in de Hoekse Waard of waar dan ook, van buiten de stad, wat is er leuk is aan het wonen in Rotterdam? Ja, niet bewust. Ik denk, ja, ik heb een leuk huis en ik woon dicht bij de stad. En er is veel te doen. Ja. Er zijn veel musea, bioscopen. Maar ik denk dat de mensen in Hoekse Waard ook de weg naar de stad kennen. Want ik weet dat heel veel mensen gewoon niet naar de film, naar het theater gaan en dat soort dingen. Dus, kan maar hier naartoe. Ja, kan, ja. Maar toch, wonen in de stad is weer anders. Ja, nou ja, dankzij de herrie is het nou niet heel tof, maar verder is wat het voordeel is, de terrein is dichtbij, het openbaar voor. En alles onder handbereik. Ja, alles, ja, inderdaad. Maar ja, er zijn ook mensen die het heerlijk vinden om in de stilte te wonen en daar ben ik niet van. Ja, nee, dus ik woon van de stad. Oké, hoe lang woon je in Rotterdam? Heel mijn leven. Heel je leven al. En hoe lang duurt dat leven al? 14 jaar. Oké. Dan wil je vast bijvoorbeeld, noemen ze wat, uitgaan of plek om te skaten of zo, dat soort dingen doen? Ja, nou, ik doe dat niet aan, maar ze hebben wel een skatebaan en van alles. Crossbaan op Zuid. Oh, je komt van Zuid? Ja, nou, ik kom van het Noordereiland, maar mijn ouders zijn gescheiden, dus gewoon ook op Zuid. Hoe is het wonen in Rotterdam? Ja, lekker rustig. Ik voel me op mijn gemakje. We staan midden op het Hofplein. Ja, het is mooi. Niet echt rustig. Centrum van het centrum. Maar woont hier ook in de buurt of in het centrum? Ik woon in Schiebroek. In Schiebroek. Ah, dat is rustiger, groener, hè? Ja. Speciaal daarvoor gekozen? Nee, niet echt. Mijn ouders hebben daar een huis genomen en ik woon bij ze en het is daar lekker rustig. En af en toe ga ik hier naar de stad en is wat drukker. En ook gezelliger, vind ik. Rotterdam die heeft heel veel, biedt heel veel mogelijkheden. Ja, ik ben hier echt gekomen vanwege het kunstklimaat en een lekkere open stad, wijd. Maar als je gewoon in een leuke stad wil wonen die allerlei mogelijkheden biedt, dan heeft Rotterdam, ja, je hebt Delfshaven, dat is een beetje pittoresk. Je hebt natuurlijk de binnenstad, je hebt het Oude Noorden. Het heeft gewoon allerlei kleine stadjes binnen Rotterdam. De sfeer die er hangt, de gebouwen. Ik denk dat Rotterdam wel echt een hele unieke stad is, zeg maar. Vooral in Nederland. Als je hier zo om je heen kijkt, Wena, zeg maar. Ja, net New York, toch? Ja. Is het dat dan? Moet het dat zijn, New York? Nee. Die sfeer, nee, dynamiek. En dan kom je weer echt in een hele oude wijk met mooie oude panden, zeg maar. En dan loop je zo weer tussen de, ja, superhoge divers, ja. Ja. Er gebeurt heel veel op het gebied van kunst. Rotterdam trekt enorm aan, zoals je weet. Heel veel Amsterdammers die gaan hier ook huizen kopen. Dus, Nota bene, ja, precies. Maar ja, zo laat ze alsjeblieft de 020 blijven. En, want we hebben, nou ja, weet je, prima zo met z'n allen in Rotterdam. Waarom wonen in Rotterdam? Zou je ook in een dorp kunnen wonen? Nee. Waarom niet? Rotterdam geboren en getogen. Oké, kijk. Echt 010? Ja. Feyenoord heeft nu gewonnen. Doet dat ook nog iets? Ja, dat geeft wel een speciaal gevoel. Ja. Maar hoe kun je het nog omschrijven, op de een of andere manier? Is niet te beschrijven. Niet te omschrijven? Nee. Want er zijn vast mensen die het wel eens vragen. Ook, ik bedoel, vrienden, bekenden. Die uit een andere gemeente komen. Die vragen, wat is dat dan? Ja, dan moeten ze naar Rotterdam komen. Kunnen ze het meemaken. Ja, Hofplein. Een heel dynamisch centrum van Rotterdam. U woont hier toch ook wel, hè? Een aantal dagen in de week. Ik woon hier 3 dagen in de week op het Hofplein. Een mooie stek. Notabene op het Hofplein, heel druk. Ja, heel druk. Ik moet zeggen, je hoort het verkeer in eerste instantie als je hier net woont, hoor je het heel erg. Maar dat went heel snel. En het heeft ook zijn voordelen, dat heb ik vorige week gezien. Oh ja, met het feest. Ja, geweldig, geweldig. Ja, dat was echt super. Ja. Daar zat je met uw neus bovenop? Daar zat ik bovenop en het was echt een gigantische sfeer. Echt geweldig. Ja, ik heb nog nooit eerder gezien zo. Ja. Zo massaal en zo blij iedereen. En dat zouden we vaker moeten hebben. Dat is wel bijzonder. Ja. Maar kunt u dan, op dat moment waarschijnlijk niet zo snel de slaap vatten, maar doorgaans kan dat wel in de stad? Geen enkel probleem. Geen enkel probleem, nee. Want dat is wat de mensen vaak denken natuurlijk, dynamiek. Gebeurt van alles, de stad komt niet tot rust, gaat altijd door. Ja, dat klopt. Dat is echt Rotterdam. He, er wordt gewerkt, het gaat altijd door. En ik dacht dus in eerste instantie, toen ik hier net een paar uurtjes was in het appartement, van dat wordt hem niet. Maar geen enkel probleem. Nee, verkeersgeluid is een constant geluid, is mijn ervaring. En daardoor slaap je gewoon. Oh ja. Herrie of ruzie, zeg maar, schreeuwende mensen plotseling, dat houdt iemand uit de slaap. En dat kan in de stad gebeuren, maar ook, neem van mij aan, in dorpjes op het platteland. Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja. Dus u woont, ik kan wel zeggen, tot tevredenheid hier zo in het centrum van het centrum? Ik woon er zeker naar tevredenheid, ja. Les roses fleurissaient, sortaient les filles. On voyait dans tous les jardins danser les jupons. Puis les roses se fanaient, rentraient les filles. Passer dans leurs doux écrins le temps des flocons. C'était charmant. C'était charmant. C'était charmant.

done. Some say eat or be eaten, some say live and let live, but all are agree is to join the stampede. You should never take more than you give. De song van Elton John, Circle of Life, keerde weer eventjes in mijn hoofd de beelden van de Walt Disney productie The Lion King terug. Had jij dat ook? Het is tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. De Ramadan is begonnen, daar spreekt hij over. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Afgelopen zaterdag is de Ramadan begonnen. Bij mij in de buurt laat een fors deel van de bevolking van zonsopgang tot zonsondergang alle eten en alle drinken staan. Zelfs een druppeltje water uit de kraan is verboden. Maar zodra de duisternis is gevallen, als je zonder kunstlicht een witte en een zwarte draad niet langer van elkaar kunt onderscheiden, dan gaan ze los, mijn moslimburen. Dan eten ze voedzame schotels waar ze echt hun best op hebben gedaan. Ondertussen zenden de schotelzenders uit Turkije en het Midden-Oosten nieuwe en spannende soaps uit. De Ramadan is niet alleen een tijd van versterving, maar ook van feest. Hoe moet dat nou als je bij de poolcirkel woont waar het maandenlang licht blijft? Ik stelde die vraag eens aan een deskundige moslim en die antwoordde dat je dan de zonsopgang en de zonsondergang van Mekka aan moest houden. Ik begrijp niet waarom men deze regel niet wereldwijd toepast. Dan heb je er geen last meer van als het laat donker wordt en de Ramadan is ook geen makkie als hij toevallig in november valt en al rond 4:30 de avond valt. Mekka ligt bij de evenaar en welke maand van het jaar het ook is, wanneer de Ramadan ook valt, het is altijd ongeveer 12:00 nacht en 12:00 dag. Maar goed, wat heb ik ermee te maken? Ik ben katholiek, ik vast niet. Daar heeft paus Johannes de 23e me van verlost. Hij nam het initiatief tot het Tweede Vaticaanse Concilie dat heel wat strenge leefregels voor katholieken verzachtte. Voor die tijd kenden wij katholieken ook een vaste. Hij duurde 40 dagen en begon in de nacht van Aas Woensdag precies om 12:00 in de nacht. Daarom houdt op dat tijdstip ook elke carnavalsviering op. Carnaval is bedoeld om nog één keer uit de band te springen voor de vaste begint. En die vaste heeft in tegenstelling tot de Ramadan niets feestelijks. Het is een plechtig tijd, niet somber, maar je dient je in alles in acht te nemen, ook wat emoties betreft. En volwassenen, dat was je voor de kerk vanaf je 14e, mochten gedurende die periode slechts één volle maaltijd per dag gebruiken. Drank en al te veel vlees hoorden er uiteraard niet bij. En of het nou licht was of donker, maakte niet uit, het was altijd vasten. Kinderen hoefden niet te vasten en ik ontkwam daarom deze plicht. In schoolboekjes, die vaak nog van voor de oorlog dateerden, las ik veel over het vaste trommeltje. Daarin kon je dan snoepjes en koekjes bewaren tot na de vaste, maar daaraan deden we niet bij ons thuis. Mijn vader vastte trouwens voor geen meter, ook al was hij veel en veel ouder dan 14 jaar. Toen ik hem, bezorgd voor zijn zielenheil als ik was, daarnaar vroeg, antwoordde hij: je vader verricht zware lichamelijke arbeid, dan hoef je niet te vasten. Mijn vader was typograaf bij een handelsdrukkerij en het enige wat hij moest optillen waren losse lettertjes van minieme omvang. Het was, begreep ik, een smoes en het zou me in het hiernamaals duur te staan komen, dat wist ik zeker. Maar dit alles verloor zijn actualiteit toen de vriendelijke paus Johannes en zijn concilie de verplichting in een blote aanbeveling omzetten. We mochten vasten, we moesten het niet langer. Toen konden we ook in de paastijd rustig blijven schransen. De paus maakte eveneens een eind aan het verbod om op vrijdag vlees te eten, omdat op die dag Christus was gekruisigd. De vishandel heeft nog krachtig tegen deze maatregel geprotesteerd, maar het was tevergeefs. Voortaan serveerde mijn moeder ook op vrijdag een carbonaatje of wat ik liever had, haar beroemde halfom gehaktballen. Leve de katholieke kerk. I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? I nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Voor Gregory Abbott in de hitparade in 1987 met deze song. Hij scoorde en hij verdiende dat ook met Shake You Down. En daarvoor hoorde je in de late avond Diana Ross uit Lady Sings the Blues, een nummer dat vooral onze ouderen zal doen terugdenken aan de Blue Diamonds. Die zongen het ook, maar dan op een andere manier. Het heette All of Me. Your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and send all loving to you. I'll pretend I am kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Darling, I'll be true. And then while I'm away, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Met een stem, of zoals ze in Amerika zeggen, a voice. Matt Monroe. Ook hij coverde dit prachtige nummer van Waleer, All My Loving. Na vele groepstrainingen, inzamelacties en voorbereidingen is het dan bijna zover. Roperun Team 34 Argos Zorggroep waagt zich van 3 tot en met 4 juni opnieuw aan de Roperun. Herman de Bruin ging erover in gesprek. In de studio is aangeschoven Marian Flaton, welkom. Leuk dat je er bent. Je gaat praten over de Roperun en zelfs het team Argos Zorggroep. Klopt, hè? Dat klopt, team 34. Ja. Samengesteld uit medewerkers van Argos Zorggroep. Die is hier in de regio natuurlijk breed vertegenwoordigd. Ja. Drie Maassteden, Drie Maashaven, Soenda, voormalig Wetering, François. Nou, inmiddels ook uitgebreid met een aantal huizen aan de zuidkant, zeggen we dan. Hè, voorbij de tunnel, Hoogvliet, Spijkenisse. Ja. En daarom genoeg mensen om die Roperun te gaan doen. Ja, we hebben meer dan 2200 medewerkers. Ja, en die gaan niet allemaal lopen, toch? Die gaan gelukkig niet allemaal lopen. Maar daarbij zitten natuurlijk lopers, fietsers, cateraars, verzorgers, chauffeurs. Ja, ja. Want hoeveel mensen doen er nou totaal mee aan die Roperun? Totaal? Nee, aan jij bedoelt van jullie? Nee, ja, van per jullie? Team heb je toch wel 25 mensen. Ja, nodig. Want het is een dag- en nachtlopen. Ja. Vertel even, jullie gaan beginnen in Parijs. Ja, wij vertrekken vrijdagochtend naar Parijs. Mm-hmm. Met dan 2 busjes, een vrachtwagen en een camper. Ja. Dan na de overnachting ga je zaterdag naar het festivalterrein, zeg maar, waar de start is. Nelly Koeman is daarbij als ambassadeur. Onze hardloopster van een aantal jaren terug. Ja. Daar is dan nog een maaltijd gezamenlijk. En wij mogen 2:30 starten. Mm-hmm. En vanaf dat moment is er 1 loper onderweg met een fietser ervoor en een fietser erachter. Ja. En dat herhaalt zich vanaf dat moment tot aan de Koolsingel. Ja, zonder ja, dat is dus een estafette loop eigenlijk. Dus iedereen loopt een stuk. Hoe lang loop je dan ongeveer? Of is dat? Nou, meestal 1 à 1,5 kilometer. Mm-hmm. Maar er zijn stukken waar de auto niet bij kan komen voor de wissel. Mm-hmm. Dus ja, dan moet de loper iets verder lopen. Maar na een aantal kilometers dan heb je weer een ander. En hoe groot is zo'n team dan? Ja, die is... bestaat natuurlijk uit 6, want dan heb je de lopers die wisselen en na 50 kilometer wisselen ook de fietsers. Ja, ja. Die, dus gaan, dan, die gaan dan zijn, lopen en dan fietsen. Ja, één team zijn 3 fietsers en 4 lopers. Ja, ja. Dus dan zorgen ze dat het omweg gewisseld wordt, zodat je niet constant loopt. Want van Parijs naar Rotterdam lopen is natuurlijk best een heel eind. Nogal. Ja, hoeveel kilometer moeten jullie? Ik heb geen idee. Ik denk iets van 500. Ja, dat dacht ik ook. Het is ongeveer met de auto 4,500 kilometer. Dus laten we nou zeggen 500 zijn. 500 kilometer. En dan kom je aan in Rotterdam? Ja, dat is feest. Ja, tenminste, het mooiste voor ons is de wandeling langs de Daniel de Hoed Kliniek. Het doel van de Europa Run is natuurlijk heel sterk daaraan verbonden. Ja, dan moeten we even uitleggen wat het doel van de Europa Run is voor mensen die dat, nou, kan bijna niet voorstellen, maar nog niet weten. Nou, Europa Run heeft een hele mooie slogan en dat is dagen toevoegen voor de mensen die het op dat moment nodig hebben. Het is niet de exacte spreuk, die ben ik even kwijt. Maar het gaat erom dat je de dagen die mensen nog hebben, die in die ziekte, door die ziekte getroffen zijn, dat die dagen ook zo mooi en goed mogelijk kunnen zijn. Ja, en daar is geld voor nodig en vandaar die sponsorloop. Juist. Ja. En jullie hebben geld verzameld. Wij zijn druk bezig. Ja, ja. Ja. Want het is nog, want het is met Pinksteren, hè? Ja. Ja, Pinksterzaterdag gaan jullie dus uit Parijs vertrekken. En Pinkstermaandag kom je op de Coolsingel aan. Ja. Ja. En dan komen er ook nog mensen uit Hamburg, want het is zo groot geworden, begreep ik. Dat ja, het in de tweeën... eerste Europa Run was natuurlijk, zoals het zegt, Rotterdam-Parijs. Ja. Nou, dat was op een gegeven moment technisch en qua organisatie niet meer mogelijk. Nee, toen is het omgedraaid. Mm-hmm. Maar ja, toen werd het zo groot qua teams dat het op die route niet meer te doen was. En toen is Hamburg-Rotterdam erbij gekomen. Maar die voegen wel op een bepaald punt in Brabant samen. Ja, dat je dat allemaal op de Coolsingel uitkomt. Ja, dat eigenlijk je uiteindelijk toch dat laatste stuk ook met elkaar doet. Ja. Moeten jullie nog veel doen aan de voorbereiding? Ja, sponsors? Ja, sponsoring natuurlijk altijd. Mm-hmm. We hebben het afgelopen half jaar natuurlijk zelf weer heel veel initiatieven ontplooid om geld binnen te halen. Via vanaf bakactiviteiten tot statiegeld. Nou ja, je probeert van alles om geld precies. aan te... Ja, precies. Maar dat versterkt ook het teamgevoel, denk ik, als je dat met elkaar doet. Ja, ja. Maar je moet wel even die website opzoeken. Ja. Roparun.nl. www.roparun.nl. Dan komt dat allemaal voor elkaar. Mensen die nog mee willen doen en Marianne Flaton willen sponsoren, dan wordt ze heel blij van. Nou, ze is al blij, want ze zit hier tegenover te stralen. Ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Marianne Flaton, nogmaals, dank voor het gesprek. Heel veel succes straks. Ook heel veel mooi weer. Niet te warm en niet te koud. Zonder hagelstenen. Dan komt dat allemaal goed, denk ik. Heel veel succes nogmaals. Dankjewel. Zephyrs, who hate you? Oh, oh, oh. Give me your name and your address. Oh, oh, oh. Give me a kansje op succes. Wees party. Zephyrs. Maak een liedje op je naam. Wow, wow. Dan zing ik 's nachts onder je raam. Jij bent lief. Jij maakt me zo romantisch. Net als een deze glimlach wil ik meer. love letter straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you write, I memorize every line, and I kiss the name that you sign. Love letter straight from your heart. I memorize every line, and I kiss the name that you sign. Eerst onze eigen Rob de Nijs. Hij coverde het aloude Blue Velvet. En dan heet het in één keer Hoe heet je? En uit 1962, 2 jaar voordat Elvis Presley het nummer zong in de hitparade, Cathy Lester en Love Letters. Dit was hem, de woensdagavondeditie van De Late Avond. Morgen hoor je weer een nieuwe aflevering bij jouw favoriete lokale omroep. En die wordt gepresenteerd door mijn collega Bert de Wolf. Ik ben er aanstaande vrijdag weer. Blijf ons tussentijds volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ga je slapen, welterusten en anders een goede wacht als het werk op je wacht. En wat mij betreft dus heel graag tot aanstaande vrijdag. Kortom, we'll meet again. En daarmee sluit ik de show af. Hier is Anne Murray. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Thank you.